Namazın esrarı. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh Mektubat kitabının 1. cilt 304. mektubunda buyuruyor ki: Allahü Teala'ya hamd ettikten ve peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirdikten sonra ebedi saadete kavuşmanıza dua ederim. Allahü Teala birçok ayet-i kerimede amali saliha işleyen müminlerin cennete gireceklerini bildiriyor. Bu amel-i salihler nelerdir? İyi işlerin hepsi mi yoksa birkaçı mı? Eğer iyi şeylerin hepsi olsa bunları kimse yapamaz. Birkaçı ise acaba hangi iyi işler isteniliyor? Nihayet Allahü Teala lütfederek şöyle bildirdi ki: Amali saliha İslam'ın 5 rüknü direğidir. İslam'ın bu 5 temelini bir kimse hakkı ile kusursuz yaparsa cehennemden kurtulması kuvvetle umulur. Çünkü bunlar aslında salih işler olup insanı günahlardan ve çirkin şeyleri yapmaktan korur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi 45. ayetinde mealen kusursuz kılınan bir namaz insanı pis, çirkin işleri işlemekten korur buyurulmaktadır. Bir insana İslam'ın 5 şartını yerine getirmek nasip olursa nimetlerin şükrünü yapmış olur. Çünkü kendisi Nisa suresi 146. ayetinde mealen iman eder ve şükrederseniz azap yapmam buyuruyor. O halde İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye canı gönülden çalışmalıdır. Bu 5 şarttan en mühimi namazdır ki dinin direğidir. Namazın edeplerinden bir edebi kaçırmayarak kılmaya gayret etmelidir. Namaz tamam kılınabildiyse İslam'ın esas ve büyük temeli kurulmuş olur. Cehennemden kurtaran sağlam ip yakalanmış olur. Allahü Teala hepimize doğru namaz kılmak nasip etsin. Namaza dururken Allahu Ekber demek, Allahü Teala'nın hiçbir mahlukun ibadetine muhtaç olmadığını, her bakımdan hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, insanların namazlarının ona faydası olmayacağını bildirmektedir. Namaz içindeki tekbirler ise Allahü Teala'ya karşı yakışır bir ibadet yapmaya liyakat ve gücümüz olmadığını gösterir. Rükûdaki tesbihlerde de bu mana bulunduğu için rükûdan sonra tekbir emrolunmadı. Halbuki secde tesbihlerinden sonra emrolundu. Çünkü secde tevazu ve aşağılığın en ziyadesi ve zillet ve küçüklüğün son derecesi olduğundan bunu yapınca hakkıyla tam ibadet etmiş sanılır. Bu düşünceden korunmak için secdelerde yatıp kalkarken